Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nevzat Sayın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün Türkiye'de sağlık sistemini ve bu sistemin taşıdığı riskleri Profesör Doktor Gençay Gürsoy hocamızla konuşacağız. Gençay Gürsoy nöroloji öğretim üyesi ve aynı zamanda Türk Tabipler Birliği genel başkanlarından, İstanbul şubesinin de eski başkanlarından biri. Hocam hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Ayağının tozuyla seni stüdyoya aldık. Evet. Hafta sonu düne kadar, dün akşama kadar Diyarbakır'daydın. Diyarbakır'da da pazar günü bir tıp bayramı nedeniyle bir toplantı vardı herhalde, evet, değil mi? Evet, panel vardı. Vesilesi de şeydi. Belki bugün bir biçimde konuşuruz. Hem işinden ihraç edilen hem de cezaevine konulan bir hekim arkadaşın duruşması vardı o gün 13'ünde. Evet. Pazartesi günü. Şırnak'ta. Yani. O vesileyle işte dışarıdan gelen sağlık çalışanlarını temsil eden örgütlerden arkadaşlarla birlikte bu genel olarak Türkiye'de işte sağlık meselesi, işte özgürlükler, demokrasi falan bu konu konuşuldu. Evet. Toplantı o vesileydi. Evet. Tıp bayramı dündü. Ne kadar bayram diyeceğiz onu herhalde programımızın sonunda bir kez daha değerlendirmemiz gerekecek. Doğru, ama evet. Bütün sağlıkçıların bu bayramını da kutlayarak başlayalım. Aslında bu tıp bayramının da enteresan bir geçmişi var. Çünkü uluslararası bir bayram değil bu veyahut da uluslararası bir gün değil. Nedir hocam bu tıp bayramı, nasıl olmuş Türkiye'de? Modern tıbbın diyelim işte eğitim alanında hiç olmazsa kurucuları şeydir. İşte aşağı yukarı 19. yüzyılın ortaları 1827. Birçok batılılaşma hamlesine damgasını basmış olan 2. Mahmut zamanında işte tıbbiye-i şahanenin, daha doğrusu cerrahanenin ilk açılışı ve şeyin batıdan işte hekim getirilerek usta çırak biçiminde işte, ilişkisinin başlatılması. Evet ve şey modern eğitimin daha da önemlisi bir şey, o çok fazla üstünde durulmaz ama bence en önemlilerinden biri 2. Mahmud'un konuşmasında şey vardır. Yani ben size işte Fransa'dan bu işi bilen hekimler getiriyorum. İşte ondan tedrisat alacaksınız, tıp sanatını öğreneceksiniz falan ama bu arada Türkçe'ye çevirin her şeyi. Yani bu ilmi Türkçe kullanmaya çalışın ve tıp eğitimini işte kendi dilinizde şey yapın diye bir önerisi vardır. Çok enteresan. Evet. Evet. Buna tabii yani o günden bayram olarak başlamış değil. 1919'da ilk defa 14 Mart. Evet, ama ilk cerrahanenin açılması herhalde 14 Mart. 1827. 1827. Öyle hatırlıyorum. Evet, doğru. 14 Mart 1827. Evet, evet. Yani o 14 Mart meselesi de herhalde oradan başlıyor. Tabii. Evet. Bir ara şeylerle ilgi kurulmaya çalışıyor. İşte Hipokrat geleneğinin başlangıcı falan öyle bir benzer tarih lafları edildi ama yok. Doğru evet. Olan şey bu Osmanlı döneminin işte 2. Mahmut'un tıbbiyeyi ilk kurmasıyla başlayan bir bayram. Kutlama ilk 1919'da başlıyor. İşgal İstanbul'unda. Bir tür işte tıbbiyeli isyanı diyelim. Bu daha sonra bir tür gelenek olmuştur. Aslında bundan önce de gerek. Daha İttihat Terakki'nin kuruluşunda da. Ondan da önce Osmanlı Osmanlı İttihat Cemiyeti falan diye de bilinen 1903'lerde falan başlayan ilk böyle siyasi diyelim aydın kesiminin, okur yazar kesiminin işte Osmanlı İmparatorluğu'nun o çöküşüne çare bulma çabalarının şeylerinden biri de, dayanaklarından biri de tıbbiyedir. Şeyin İttihat Terakki'nin kurucularından 5 tanesinin 3'ü şeydir. Tıbbiyedir. Evet, doktor yani. Doktordur, evet. Başlar evet. İşte mülkiye, tıbbiye, harbiye üçlüsü. Tabii. Türkiye'nin siyasi tarihinin evet, Türkiye siyasi tarihinde olumlu ve olumsuz katkılarıyla tarihin, değil mi? Evet. Etkileriyle evet. Bu şeyde 1919 yılında 14 Mart'ta dediğin gibi işgal altındaki İstanbul'da gerçekleştirilen protestoyu da tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran. Evet. Evet. Önderliğinde gerçekleşmiş. Evet, Sadun Boran mıydı? Daha sonra onun oğludur galiba. Sadun Bora. Sadun Bora. Yok, o değil herhalde. Boran. Öyle mi? Başka bir şey. Öyle bir akrabalık var. Bir öyle Bora mi? Var. Yani başka bir Bora olabilir ama. Olabilir. Bu daha yakın tarihin önemli şeyle simalarından birinin. Birinin babası ya da dedesi. Evet. Şey. Büyüklerinden biri. Ve galiba şeye 19'da Mustafa Kemal'le beraber Samsun'a giden gençlerden biri olur. Olabilir. Olabilir. Öyle hatırlıyorum. Evet. E tabii yani şeyin çok destanı var. Tıbbiyelilerin, doktorların Çanakkale Savaşı'nda da Kurtuluş Savaşı'nda evet, da evet, katkıları. Evet. Peki hocam bu Diyarbakır'da yaptığınız toplantıda aldığınız önemli bazı kararlar var mı? Türkiye'nin tıbbına ilişkin. Sadece Diyarbakır'daki toplantıda değil, bu 14 Mart Türk Tabipler Birliği gündeminin işte bu meseleyi kamuoyuyla paylaşmak, işte taleplerini bir kere daha ifade etmek, şekilde dile getirmek üzere yaptığı çalışmaların bir uzantısıydı Diyarbakır'daki toplantı. 4 temel konuda talepler Türk Tabipler Birliği de tarafından bu 14 Mart'ta dile getirildi. Bunların başında işte dönemimizin her konuda, sadece sağlık alanında değil, eğitim alanında, üniversite alanında, çalışma alanında en büyük sorunlarından biri olan kitlesel ihraçlar meselesi. Evet. Toplam 2600 küsür, tam sayısına şimdi söyleyemeyeceğim, hekim ihraç edildi bu dönemde. Şimdi KHK'larla birlikte. KHK'larla birlikte. Bu rakam dehşet bir rakam. Yani ben işte yarım asırlık Türkiye siyasi tarihini işte yakından yaşamış bir insanım. Böyle şeye tanık olmadık. Yani sıkı yönetim dönemleri yaşandı. İşte darbe dönemleri oldu. Darbe dönemleri. Hani bırakın hekimleri, kamudan ihraçların en büyük sayı, ulaştığı sayı işte 12 Eylül dönemidir. Orada da toplasan 5000'i geçmez. Evet. Şimdi 100.000'lerle ifade ediliyor. Evet. Ve de şimdi bu hekim arkadaşlardan birçoğu gelir kaynağı sadece kendi maaşları, kamuda çalışan maaşları, genç hekimler. En büyük suçları işte birçoğunun bu akademisyenlerin hani bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atmak ya da buna benzer yasal hiçbir dayanak olmadan, bir iddianame bile ortada olmadan işte suçlanan ve ihraç edilen şeyler, hekimler. Evet. Bunlar nasıl geçinecekler? Bundan sonra ne olacak? Çoluğuna çocuğuna kim bakacak falan? Bunlar hiçbir şekilde söz konusu değil. Yani bu uygulamanın temel özelliği bu. Geçmişte mesela 12 Eylül döneminde ihraçlarda hani elini kolunu bağlamazdı insanların. Yani işten atılırsın ama bir biçimde maaşın gelir bilmem işte ya da başvurularını yapabilirsin. Özel alanda çalışabilirsin. Çalışabilirsin. Ona bir engel olmaz. Şimdi mesela işinden atılan öğretim üyelerini kanun hükmünde kararnameyle atıldığı zaman özel üniversitelerde vakıf üniversitelerinde ders vermeleri de mümkün değil. Yani, özel hastanelerde çalışmaları mümkün mü? Özel hekim olarak çalışmaları mümkün. Mümkün. Ama öğretim üyesi olarak çalışmaları mümkün. Mümkün değil. Evet. Böyle yani akademik titri alıyor aslında. Akademik titri alıyor. Evet. Bu ortadan kaldırıyor. Bunun mesela şey daha ilginç örnekler var. Genel uygulamada Türk yargı sisteminde şey vardır. Yani öğrenciler mesela sınava götürülür, cezaevinden taşınır. Tabii. Hani eğitimine, çünkü ondan ceza almamışlar. Evet. Cezası ne olursa olsun ya da suçu ne olursa olsun eğitim kendi bireyin haklarından, temel haklarından bir tanesi. Onu sekteye uğratmamak için sınavlara götürülür, getirilir öğrenciler, getirilirdi daha doğrusu. Şimdi akademik kademe atlama meselelerinde de bu da eğitimin bir parçası. Mesela doçentlik sınavına hazırlanan öğretim üyelerinden önemli bir kısmı, neredeyse tamamı bu imza atmış olanlardan doçentlik işlemi durduruluyor. Bu tamamen bilimsel bir şey. Yani idareyle bir alakası yok. Ama akademik yükselme süreci durduruluyor. Tamamen uygulanıyor. Evet. Dolayısıyla yani Türk Tabipler Birliği hem bu ihraçların sebep olduğu kişisel mağduriyetleri karşılamak için işte sağlık sesle birlikte, sendika eğitimsenle birlikte bu şeyleri, geçim sorunlarını halletmek üzere de bir çaba içinde. Dolayısıyla birinci talebi Türk Tabipler Birliği'nin buydu. İkinci talebi aşağı yukarı bu iktidarın 2002'den beri uygulamaya soktuğu sağlığı bana göre ve Türk Tabipler Birliği'ne göre altından kalkılmaz bir travmaya uğratan performans biçiminde hizmet ödemeleri. Bu çok işlenmiş bir konuydu bizim zamanımızda ama şimdilerde biraz unutuluyor. Şu demek performans, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretleri çok düşük maaş, ona ilaveten yaptıkları iş üzerinden prim alma biçiminde bir uygulama işte bu iktidarla başlatıldı. Adı performans. Evet. Yani mesela cerrah belli bir ücret alıyor, bazı ücret alıyor. Evet. Onun dışında da yaptığı ameliyat sayısına göre mi? Ameliyat sayısına göre. Evet. Yani ürettiğin hizmetin niteliğine bakmaksızın adeti, niceliği. Evet, niceliği. Evet. Ne göre bir para alıyorsun? Evet. Baktığın hasta sayısı. Evet. Bu hastaneleri işletme haline getirmek, hekimleri de tüccar ya da işte tezgahtar haline getirmek falan. Hani esnaf haline getirmek. Müesseseye ne kadar kazandırırsan sana o kadar veririz. Evet. İşte sen ne kadar çok hasta bakarsan o kadar da buna ilave yaparsın falan. Kaç metre kumaş satarsan o kadar çok prim alırsın gibi bir olay yani. Evet. Bu insanlara şey geliyor. Fiilen uygulama bu mu şu anda? Fiilen uygulama bu. Evet. Yani devlet hastaneleri de dahil olmak üzere. Tabii tabii. Özellikle devlet hastaneleri. Evet. O zaman ciddi bir performans takibi. Yani bu niceliksel performansı takip eden de bir sistem getiriliyor herhalde. Eskiden devlet hastanesi şeydi. Yani fakir fukaranın gidip başvurduğu, işte orada işin içinde paranın karışmadığı. Evet. Yani sen onu kendini teslim edersin. İşte orada ne kadarsa sana o hizmet verilir. Bu ne kadarsa sözü tabii bu iktidar tarafından bütün bu performansla başlayan dejenerasyon sürecinin gerekçesi olarak sunulan da işte böylece işletme haline çevrilerek daha işte teknolojik donanımı sağlayacağız. İşte daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Çünkü anlayış şu, yani müşteri memnuniyeti sağlamak değil mi? Bir ticari işletmenin felsefesine uyar bir biçimde. İşte bu aynı zamanda oradan bir ücret alırsan sen daha iyi bir sağlık hizmeti verirsin diye bir efsaneyi, bir ticari mitosu kullanarak böyle bir metodoloji getirildi. Bu ikinci maddemiz. Bu ikinci madde. Üçüncü madde. Burada ne diyorsunuz? Yani performansın kaldırılması. Kaldırılması. Yani şey hizmet parça başına olmaz. Bu ticari işletmelere uygun bir şeydir. Sağlık hizmeti başka bir özellik taşır. İşin içine maddi menfaat, para girdiği anda sağlık hizmeti çığırından çıkar. Çığırından çıkar. Bunu aslında sadece Türkiye'deki ya da işte dünyadaki sağlık hizmeti üretim süreciyle ilgili görmemek lazım. İlaç endüstrisini düşünün. Yani şimdi konudan konuya atlamayalım ama. Ama bu konu da böyle bir konu işte yani. Sonsuz şeyler. Sonsuz olan, evet. Dünyada işte savaş endüstrisinden, silah endüstrisinden sonra ikinci, üçüncü büyüklükteki bir uluslararası finans ve endüstri kastediyoruz. İlaç ve tıbbi teknoloji. Beraber evet. Düşündüğünüz zaman işte MR'ı, BT'si bilmem ne bütün bunların cihazları falan muazzam bir şey. Bunun uygulamada genel toplumsal sağlığı ne yönde etkilediği o kadar derin problemlerle dolu ki yani zaman zaman kamuoyuna da yansıyan işte hiçbir işe yaramayan ilaçların piyasayı kapladığı antibiyotik kullanımında bir numara olmaması mesela, falan. Evet. Onların dışında yani bilimsel dürüstlüğü de gölgeleyen bizim alanımızda maalesef böyle şeyler bir alandan bahsediyoruz. Evet. Bu bilimsel dürüstlükten söz ederken şunu kastediyorum. İşte zaman zaman ilaçların yararlılığını test eden bilimsel makalelerin ilaç endüstrisi lehine torsiyone edilerek, manipüle edilerek sunulduğuna dair sonsuz örnekler var. Dünya Sağlık Örgütü bunun zaman zaman dile getirir. İşte çeşitli uzmanlık alanlarında bu mesele tartışılır. Bu başlı başına bir evet. Sorun. Yani, hemen ara bir soru. Dünya Sağlık Örgütü bu anlamda güvenilir bir kaynak mıdır? Tam anlamıyla değil. Oraya da ne yazık ki el atmışlardır. Evet. Mesela Amerika Kalp Derneği diyelim. Bir bilimsel dernek. Oraya çok önemli uluslararası ilaç firmalarının basbayağı rüşvet verdiği kanıtlanmıştır. Şey işte bu ilaçlara dair pozitif referanslar verilmesi konusunda. Neyse işte işin evet. Bir tarafı da bu. İşte performanstan başladık. Üçüncü şey hekimlerin çalışma koşulları. Bu gittikçe ağırlaşan bir sorun haline geldi. Geçmişte hekimlerin iyi kötü bir itibarı vardı. Hem devlet nezdinde hem kamuoyu nezdinde. Tabii. Dolayısıyla şey yani devlet hekimi böyle hani sabahtan akşama kadar benim emrimdesin, ben neredeyse dersem onu yapmak zorundasın falan. Bu uygulama olmazdı. Askerde bile hani emir kumanda zincirinin şey en yoğun olduğu bir kurumda bile hekimlerin iyi kötü bir özerk alanları vardı. Bu şey değil. Yani bir mesleki ayrıcalık talebi değildir. Bu hekimlik mesleğinin tabiatında olan bir şeydir. Evet. Yani sürdürülebilmesi için de gerekli olan. Hem sürdürülebilmesi için hem hani bir insanın sağlık hizmeti yapabilmesi için hani yaptığı işten memnun olması lazım. Evet. Hani şeyi öfkesi burnunda maddi sıkıntılar çeken işte çoluğunun çocuğunun okul masraflarını ödemekte sorunlar yaşayan İşte bir hekimin hani kafasını dinç bir şekilde sağlık sorunu gibi çok temel, çok önemli bir sorunda hastayla özdeşlik kurabilmesi için iyi kötü bir iç huzuruna ihtiyacı var. Bir de akademik çalışmasını devam ettirebilmesi açısından da son derece önemli. İhtiyacı var. Kafasının dinç olmasına ihtiyacı var. Toplantıları takip etmesi lazım. Düşünebilmesi lazım. Sistem konusunda eleştirel yaklaşabilecek bir özgürlük alanına sahip olması lazım. Şimdi seni sokmuşlar diyelim ki performansla. Evet. Sen sana ödeme yapacağız. Ben hekimim. Karşımda hasta var. Ondan bana muayene ederken ya da tedavi ederken aklımda bir taraftan da ya işte bundan kaç lira bana kalacak düşünceleriyle ben o hastaya yararlı olacağım falan. Evet. Bunlar kirli işler. Yani evet. Hekimliğe bunu sokmamak lazımdı. Bu sokuldu. Dolayısıyla şimdi talep şeydir. Yani hekimin bu bir kamu hizmetidir. Hani özel sağlık kurumlarında bile kamusal çıkar düşünülerek belirli sınırlamalar yapılmak zorundadır. Yani hani hasta o kuruma gittiği zaman buradan acaba benim tedavi programım, tedavi projem daha çok para kazanmak için mi yapılıyor yoksa benim sağlığım mı ön planda düşünülüyor? Bu endişeyi taşımaması lazım. Onun için de bu konuyu, bu hizmeti şeyin dışında tutmak lazım. Kazanç ya da piyasa kurallarının dışında taşımak lazım. Halbuki şimdi balçık tam orta yerinde. Yani sağlık alanı her biçimiyle piyasa kurallarının tutsağı haline gelmiştir. Bundan kurtulmak için kamusal bir sağlık hizmeti önerilir. Özel alanda bile kamusal güvence çerçevesi içine alınmış bir özel alan tasavvur etmek lazım. Tanımlamak lazım. Orada tabii. Da işte hizmetin karşılığı bir ücret olarak hekime ödenmelidir. Mecburi hizmetler ya da işte saati hiçbir şeyi belli olmayan zorlama sağlık hizmetleri hekim çalıştırma şeyinden uzaklaşmak lazımdır. Bunlar uzun programlar halinde Türk Tabipler Birliği'nin talepleri var. Bunlar böyle çok hani diğer kamu kesimli çalışanlarından özel olarak ayrıcalık talep eden şeyler değil ama dünya örneklerine iyi kötü uyan bir talepler dizisidir bu özlük hakları ile ilgili talepler. Nihayet son madde şey, Türk Tabipler Birliği'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulamaları. Bu da çok yoğunlaştı tabii. Çok. Türkiye'de yani dünyada da bir ölçüde zaman zaman sözü edilir ama başka ülkelerde. Türkiye'de hani kadın ölümü, kadına yönelik şiddet. Hekime yönelik şiddetin tuhaf bir şekilde şu 3-5 sene içinde olağanüstü yükseldiğini görüyoruz. Şimdi burada bir şey var yani. Bunun bir açıklaması olması lazım. Tabii spekülasyonlara kaçmak istemiyorum ama içinde yaşadığımız ideolojik çerçeveyle kadına ve hekime ya da sağlık çalışanlarına genel olarak yöneltilen şiddet arasında bir sebep-sonuç ilişkisi kurmak mümkün. Şimdi ben şeyi söyleyeyim mesela şöyle birçok örnekte görüyoruz. Benim çok yakın, çok sınıf arkadaşlarımdan öldürülen şeyler oldu, dostlarımız oldu. Tabii. O olayları tek tek biliyorum. Yani nedir şeyi, hani şiddeti uygulayan insanın kafasındaki şey ne, problem ne, nerede, neden acaba bunu uyguladı falan. Onlara baktığın zaman şunu görüyorsun. Şimdi şöyle bir popüler tıp kültürünün getirdiği son yıllarda, bu Türkiye'ye özgü bir şey değil, bütün dünyada böyle. Hani tıp büyük mucizeler yaratıyor, işte yani ölüyü bile diriltiyor. İşte, organ mı, hangi organın hastaysa git ölüm yaşını bul, değiştir biraz daha yaşa falan. Yani her şey mümkündür, yeter ki bunu yapacak maddi imkanın olsun ve yeter ki bir uzmana ulaşabilesin, bunu yapabilecek bir uzmana ulaşabilesin. Bu bir inanç haline geldi. Yani eğer bir, bu yaratılan bir şey aynı zamanda, bu değil mi? Bu yaratılan bir şey. Evet. Bu aslında piyasalaşmış sağlık hizmetinin bir taraftan da bu popüler tıp kültürü üzerinden hizmetin hani reklamı diyelim tırnak evet. içinde. Tam şimdi ben de onu söyleyecek. Evet. Tam bu işin. Olay bu. Yani evet. Kurumlar işte bugün bizim medyayı da gözden geçirdiğin zaman akıl almaz şeyler, incelikler görürsün. Evet. Güzelleşmek mümkün. değiştirmek mümkün. Evet evet, yani şey, zayıflamak mümkün. Bunlar böyle reklam malzemesi olarak kullanılır. Bazı hastaneler, bazı işte tedavi kurumları adıyla sanıyla şey konusu yapılır, reklam konusu yapılır. Halbuki bunlar hala bir takım tıbbi deontolojik kurallara bağlanmıştır ama piyasa öyle bir şey ki kural dinlemez. Yani tabii, piyasa söz konusu olduğu zaman ne kanunun ne kanun hükmünde kararnamenin falan hükmü geçmez. Kıymeti kalmıyor. Kıymeti kalmıyor. Dolayısıyla orada çok böyle karmaşık bir şey dönüyor. Şimdi bu inanca sahip olan bir insan, diyelim ki işte annesi ya da işte karısı çocuğu hastalandı, bir kamu kurumuna gitti. Kurumda işte tedavi edilirken şey yapamadı. Yani hastanın çaresi bulunamadı. Ameliyatı iyileşmedi. Burada ne sağlık kısmetinde bir aksama var, ne işte bazı hastalıklar. Ya öyle bir inanç doğmuş durumda ki, hani hekimliğin her şeyi halledebileceği inancı, normal olarak tedavisi mümkün olan ya da işte riskleri bilinen, riskleri şu şu oranda olan birçok hastalık bile görmezden geliniyor insanların kafasında. Dolayısıyla orada bir sağlık hizmeti ya da tedavi sürecinde bir aksama gördüğü zaman hasta sahibi, ya bunda mutlaka bir şey, yani bu hekimlik bunu nasıl olsa yapabilecekken yapmadığına göre, ya benim hastama yeteri kadar özen gösterilmedi ya işte parası eksik oldu vesaire gibi bir anlayışa doğru itilme psikolojisi içine giriyor ve onun öfkesini hekimden çıkar. Muhatap olan hekimden, tabii, çıkarmaya çalışıyor. Oysa aksayan dünya kadar, yani ameliyathane yeterli olmayabilir, bilmem ilaçların etkisi yeterli değildir. İşte ya da işte normal, nereye giderse gitsin, hangi uzmanlık dalına giderse gitsin, belli orandaki başarısızlık oranları içinde kalan bir şeydir falan. Yani bunu böyle olunca tabii öfke hekime yönelik, sağlık çalışanına yönelik bir öfke haline geliyor. Burada işte bu iktidar döneminde hani zincirlerinden kurtulmuş olan başka bir şey var. Yani benim diyor şiddet kullananların birçoğu ilişki zinciri içinde, işte güç odaklarıyla, siyasi sözü geçen odaklarla ilişkilerini dikkate alarak, yani bana bu nasıl yapılır, ya da işte benim temsil ettiğim şeyde bana bütün kapılar açılacakken böyle vaatler, müşteri memnuniyetiyle yürüyen bir sağlık hizmeti olduğu için, yani bu sistem böyle bir şey üretiyor şeyini, sonucunu çıkarmak mümkün. Evet. Bu tedirgin edici bir şey tabii. Yani tabii, yani örneklerde son derece enteresan. Mesela acil servise başvurduğunda bir sıraya sokulmayı bile ciddi bir problem haline getiren ve kendisine haksızlık yapıldığı diye. Evet, kendisine haksızlık yapıldığını düşünen, sağlıkçılara da şiddet uygulayan örneklerle de karşılaştık. Evet. Yani illaki bir problem çıkması da gerekmiyor. Evet. Ki işte o diyelim hekimin o sıradaki çalışma koşulları falan hiç dikkate alınmıyor. Yani işte gece gidin bir kamu hastanesine, orada nöbetçi hekimlerin, özellikle işte cerrahi de dallarda ya da acilde çalışan hekimlerin bazı koşullarına işte, 36 saattir evet, nöbet içinde olan, yüzlerce hastaya bakmak zorunda kalan, artık mecali kalmamış durumdaki hekimle karşılaşırsınız. Yani onun uyguladığı ya da yaptığı sağlık hizmetinin ufak bir aksaması bir sürü şeye neden olabilir. Dolayısıyla evet, hem hekimin şiddete karşı güvenceli bir ortamda çalışmasını talep ediyor Türk Tabipler Birliği, hem de bu şiddeti üretecek dinamiklere karşı önlemler alınması, işte yasal önlemler alınması, hekimin bakabileceğinden daha fazla hasta yükü altına girmemesi dolayısıyla karşısındaki işte hasta sahibini ve hastayı memnun edebilecek bir psikolojik ortam içinde olmasını sağlayan talepler dile getiriliyor. Evet. Özeti aşağı yukarı bu. Böyle. Şeyin. Evet, yani tabii ki daha öncesinde her şey güllük gülistanlıktı ve şimdi bozuldu gibi bir şey söylemek mümkün değil. Kesinlikle elbette değil. Ki. Tabii ki değil. Geçmişte de ciddi sorunlar vardı, eksiklikler vardı. Özellikle de tabii ki hem doktorların yetişmesi açısından hem hastanelerin kurulması açısından, ama bugün başka bir şey geldi. Çok çünkü doğru. Şu ana kadar biraz evet çubuğu fazla büktük gibi, sanki her şey yeni, bütün bu problemler yeni dönemde böyle değil, oldu. Geçmişte de sağlık hizmeti hiçbir zaman çok yeterli olmadı. Ama sistem özünde, felsefesinde bir bozulmaya uğradı. Değişiklik benim burada. Esas burada. Yani doğru. Geçmişte fakirdik. İşte evet. Hastaneler yeteri kadar imkanlarımız çok azdı. Ama orada doğru felsefeyle bir sağlık hizmeti yapılıyordu. Evet. Kamusal sağlık hizmeti. Bunu hepimiz çocukluğumuzdan hatırlarız. Bir sağlık kurumuna gittiğiniz zaman evet işte beklersiniz, şudur budur, yataklar yeteri kadar rahat değildir, işte duvarlar yeteri kadar temiz boyanmış değildir falan. Yemekler iyi değildir. Yemekler iyi değildir ama orada şu endişeye düşmezsiniz. Ya acaba bana üzerimden para mı kazanılıyor yoksa, yani felsefe doğruydu. Evet. Ama çok eksiklikleri, çok büyük defoları da vardı. Tabii. Bugün tırnak içinde müşteri memnuniyeti bakımından hakikaten bir başarı sağlanmıştır. Yani hasta kendinin böyle şeye dikkate alındığını fark eder, orada bir muhatap bulur falan ve ilaç yazdırabilir. İşte bu ilaç yazdırma önemli bir müşteri memnuniyeti kriteridir. Yani tabii. İlacını aldım duygusu çok tatmin edici bir duygudur. Fakat bu iyi bir sağlık hizmeti aldığının kanıtı değil. Kanıtı değil. Bütün mesele evet. Bu. Evet. Yani aksine ilaç tüketiminin alıp başını gitmesi sağlık hizmetinde bir problem olduğunu gösterir. Yani doğru ve iyi sağlık hizmeti mümkün olduğu kadar az müdahaleyle, insanları hasta etmeden koruyucu önlemlerle ilaca, ameliyata muhtaç olmayacak bir sağlık standardına kavuşturmaktır. Doğru olan budur. Evet, her şey ilaç değil. İlaçla her çözülemez. Şey ilaç değil, her şey ameliyat değil. İkinci bölümde bunu birazcık daha konuşacağız hocam. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Dinleyelim. Kaçmak mertlik miydi? Toz gibi aynı yöne uçuş beklemeyelim. Hafiftir bahar ayı, geçiştirir acıyı. Asıl mevzu kışın, üşümeyelim. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Gençay Gürsoy, nöroloji öğretim üyesi, Türk Tabipler Birliği genel başkanlarından ve aynı zamanda İstanbul Şubesi'nin eski başkanlarından biri. Hocam, biz her ay İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayınladığı iş cinayetleri raporuna da yer veriyoruz. Şimdi kısaca Şubat ayının raporunu aktaracağım. Şubat ayında en az 126 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. 2013'ten bugüne kadar baktığımız zaman Şubat aylarında 2013'te 60, 2014'te 84, 2015'te 85, 2016'da 144, 2017'de 126 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bunun istihdam biçimlerine göre dağılımı ise şöyle: kendi nam ve hesabına çalışan, yani çiftçiler ve esnaf %11, ücretliler yani işçiler ve memurlar %89, iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımında diğer aylara göre hemen hemen büyük bir değişiklik yok. İnşaat ve yol %26, taşımacılık %16, tarım orman %10, ticaret büro %8, belediye genel işler %8, metal %6, savunma güvenlik %6, madencilik %4, sağlık sosyal hizmetler %4, kimya %2, gıda %3, diğer iş kolları ise %7. Şeyle ilgili bir istatistik var mı? Taşeron hizmet veren işçi kesimiyle kadrolu ya da işte evet kadrolu diyelim. Diyelim, hizmet evet. Hizmet arasında şey. Zaman zaman ona ilişkin bilgileri de aktarıyorlar. Benim tabii bildiğim ki taşeron hizmetlerde en fazla. Evet. En az evet. ifadesi de tespit edilebilenleri açıklamak açısından evet. kullanılıyor. Çünkü evet. yani bu bile çok büyük bir uğraşın sonucunda toparlanıyor. Çeşitli yerlerdeki, yani devletin rakamlarıyla İş Güvenliği Meclisi'nin rakamları arasında her zaman bir farklılık evet. var. Şeyi bir hatırlattım ben. Şimdi bu gökdelenlerde bir asansör evet. faciası tabii. oldu ya. Evet. Orada benim hatırladığım, ölen işçilere anında firma sigortalı hale getirmek Doğru. için bir takım şeyler Doğru. çevirdi ve o daha sonra ortaya çıktı. Yani sigortasız çalışan, evet. taşeron hizmet evet. olarak çalışan. Özellikle inşaatta bu tabii çok yaygın. Nedenlere göre de dağılım söz konusu. Trafik servis kazası %25, her zaman böyle çıkıyor hocam. Doğru, doğru. Ezilme, göçük, bu da son derece önemli, %22. Çok yüksek Müthiş, rakam. Evet. Düşme %17, yani çalışırken düşme. Son aylarda artmaya başlayan intihar vakaları %11. Yani bu son derece enteresan %14. Bir gelişme. Kalp krizi %6. Evet. Bu da tamamen sağlıkla ilgili. Elektrik çarpması %6. Zehirlenme, boğulma %3. Diğer nedenler toplamı %10. Yani bu şeyde de dikkat çekici şeylerden birisi intiharlardaki hızlı artış. 14 intihar vakası tespit ediliyor. Nedenlere gelince mobbing, işsizlik, KHK süreci ve borçlarla ilgili intiharlar olarak tespit ediliyor. Ve bunlardan da 4 tane örnek veriyor Şubat ayı raporu. Tabii bu meclisin, iş güvenliği meclisinin internet sayfasına girilince, web sayfasına girilince bütün raporlara ulaşmak mümkün. Evet hocam, şimdi konumuza devam edersek özellikle bu 4 temel talebi konuştuk birinci bölümde. Oldukça geniş bir şekilde şu anda sağlıkta, hastanelerdeki durumu konuştuk. Ama bir yandan da yeni hastaneler, büyük şehir hastanelerinin açıldığını biliyoruz, evet. Açılacağını biliyoruz. Fakat bunların tanıtımı da sanki bir gayrimenkul şirketinin yapmış olduğu binayı veyahut da pazarlamakta olduğu binayı satmak için hazırladığı reklamlara benzer. İşte 4000 araçlık otoparkı, işte efendim şu kadar yatak, bilmem ne falan. AVM reklamı gibi. Evet, hastane. Bir AVM reklamı gibi. Burada da uygulanan bir sistem var. Evet. Bu konuda tabiplerin düşünceleri neler? Evet. Bu da temel, bu 14 Mart'ta özellikle zannediyorum Türk Tabipler Birliği'nin işlediği konulardan bir tanesi. Şehir hastaneleri. Evet. Şehir hastaneleri derken hani şehir efsanesi gibi bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü bunu, bu hastanelerin nasıl büyük bir hizmet alanı açtığına dair özellikle şimdiki Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminden başlayarak bu benim en büyük rüyamdı falan diye işte sağlıkta dönüşüm programının varacağı nihai hedefler içinde sayılır bu şehir evet. hastaneleri. Şimdi hemen bir rakam vereyim mi hocam? Evet. 18 hastane için ihale süreci bitmiş. 30 evet. bin yataklık şehir hastanelerinin bu ihale süreci bitenlerin 2017 sonunda devreye girmesi. 18'i giriyor değil mi? Öyle 18'i mi? Devreye evet. giriyor ve 30 bin yataklık evet. 2017 sonuna kadar. Evet. Arkasından 10 bin yatak kapasiteli hastane projesi de hazırlanıyor. Evet, şimdi evet. ikinci adıma. Evet. Şimdi burada büyüklük hezeyanları içinde bir hastanecilik anlayışı yatıyor ki zamanımızın, günümüzün modern bu hizmetin iyi yapıldığı ülkelerde hiç görülmeyen ve hatta böyle optimumun üstünde büyüklükteki kurumların parçalanarak küçültülmesi dönemine girilmişken hani 1000 yataklı, 2000 yataklı, 5000 yataklı hastane bir faciadır. Yani böyle bir şey olamaz. Tasavvur edin bir yani diyelim ki binlerce hastanın yattığı bir kompleksi düşünün. Evet. Bu kompleksin işlemesindeki güçlükleri düşünün. Şimdi bu şeye benziyor. Hani endüstrileşmenin başlangıcındaki dönemlerde eğer Sovyetlerin dönemini hatırlarsan hani bu konut meselesini çözmek üzere işte 1000 daireli 500 daireli bloklar yaparlardı. Evet. Bunların ne kadar büyük bir başarı simgesi olduğu konusundaki bizim gençliğimizde ben de buna çok iyi hatırlıyorum. Şeyin hatta işte beton duvarlar hazır yapılır tak tak tak tak tak bilmem 10 gün içinde 20 katlı bina çıkar ortaya. Çıkar. İçine işte daireler yerleştirilir. İşte şu kadar nüfus böylece meskene kavuşmuş olur falan diye şey edilirdi. Bunların kısa bir süre sonra her anlamda Hem sağlık anlamında, hem toplumsal psikoloji anlamında, hem işletme anlamında. İşletme anlamında ne büyük sorunlarla yüklü olduğunu daha sonra gördük. Evet. Bunlar şimdi işte Moskova'nın endüstri, Sovyetler dönemindeki endüstri şehirlerinin etrafında kabus kent parçacıkları olarak hala dururlar ve yüz karasıdırlar. Yani batıda da buna benzer şeyler oldu. Yani endüstrileşme hamlelerinin böyle toplumsal yaşamı zehirlediği bir takım örnekler. Şimdi bu böyle bir şey. Bir kere büyüklük bakımından hantal yapılar. Bunlar bu büyüklükteki hastanelerin verimli olmadığı kanıtlanmıştır. İkincisi işletme türü kamu özel ortaklığı diye bilinen KÖO diye kısaltılmış yapılan, hani bugünlerdeki kamu işte nedir, kanun hükmünde kararnamelerin KHK gibi, bu da KÖO diye bilinen garabet. Şimdi buradaki böyle bir işletme şeyi, bir kurum, bir yapının, ama şöyle bunun bir tabii bir var. Özelliği var. Yani bu kamu özel ortaklığının önemli bir özelliği var. Çünkü yani birçok insan gayret edebilir böyle bir ortaklığı kamuyla birlikte gerçekleştirmek için, değil mi? Son derece cazip bir şey, evet, bir kere. Tabii, yani tabii. Finans çevreleri için cazip bir şey. Neden cazip? Bir kere arsasını, arazisini devlet veriyor. Sana karşılıkta istemiyor. Ondan bir kira da almıyor. Evet. Onlarca sene sen onu kullan. İkincisi, devlet bu kurumlarda, bu yapılarda sana doluluk garantisi veriyor. Diyor ki %70 ben sana dolduracağım. Kapasitenin. İşletmeyi, işte işletmenin ya şeyini, mali ya, sorumluluğunu yüklenen belli bir firma diyelim. Tabii. Özel bir firma. Devlet orada hizmeti, hekimler ve sağlık hizmetini devlet üretiyor, evet, orada. Ve devlet sana vergi, şey, kira almıyor yapıdan ve %70 doluluk garantisi veriyor. Eksik kalanı da tamamlıyor. Bu sana mesela bir şey hatırlatıyor mu? Tabii köprüyü, bu Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi Köprüsü. Yani şu kadar geçiş garantisi tabii veriyor. Körfez'deki, İzmit Körfezi'ndeki. Günde bilmem bütçeye kaça mal oluyor. Şimdi evet. Rakamlar verildi ama benim aklımda değil. Dünya kadar, çünkü şey, pahalı olduğu tabii için yeteri kadar geçmiyor. Biz ödüyoruz yani. Biz ödüyoruz. Sonucu. Cebimizden ödüyoruz. Oradan sonra geçmeyenler ödüyor. Şimdi bu hastanelerin doluluğu da %70 garantisi de çok yakın zamanda bizim bütçemizden çıkacak. Çünkü bir kere bu hastaneler, hani şehir hastanesi deniyor ya adına, şehir dışı hastanesi. Şehirde değil. Evet. Bir kere ulaşım problemi var. Mevcut örneklerde bile. Hani işte oraya taşınmak, orada hani böyle uzun süre yatmayan hastalar için, günlük şeyler için o hizmeti orada vermenin... Günübirlik sağlık hizmeti, evet, alacaklar açısından. Dolayısıyla her bakımdan problemli bir işletme modeli. Ve bunu sürdürüyorlar. Evet. Bu, çünkü sistem ta başından beri, 2002 yıllarından beri benim Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği ile uğraşmaya başladığım yıllar iktidarınla aynı zamana çakışır. Öyle mi? 2002'de başlamıştır benim, evet, bu konuyla ilgilenmem. Dolayısıyla bütün adımlarını tek tek biliyorum. Şimdiki Sağlık Bakanı benim ilk Türk Devletler Birliği Başkanlığı dönemimde de Sağlık Bakanlığıydı. Recep Bey. Çok tartışmışızdır bu konuları. Ve şey, yani sağlıkta dönüşüm probleminin ilaç tüketimini artıracağını, teknoloji tüketimini artıracağını, bütçeye gittikçe büyük olacağını, cepten ödemelere, o zamanlar yoktu, sıfır cepten ödeme. İlk, evet, ilk başlangıçtı tabii. Şimdi gittikçe bu rakam yükseliyor, evet, bildiğiniz gibi. Bir de bazı ilaçlar artık verilmiyor, yasaklanıyor. Vesaire. Evet. Şimdi bu his şeyin, sistemin en aşırı uygulama modellerinden bir tanesi. Dolayısıyla bunun önümüzdeki yıllar içinde işte şu kadarı hizmete girecek denen sistemin altından kalkılmaz bir problem haline geleceğini ben işte ne yazık ki içim kan ağlayarak hissediyorum. Türk Tabipler Birliği de bu endişe içindedir. Bu modelin geleceği yoktur. Dünyada örneği de yoktur. Bu tür işletmelerin hani akıllarında şey var. Buralara işte sağlık turizmi üzerinden de hasta gelecek dışarıdan bir biz alırız falan. Şu anda bir miktar o iş işliyor hakikaten. Evet. İşte saç ektirme bilmem ne falan. Dişte işliyor. Evet. Evet. Bazı ameliyatlarda işliyor. Ama yani bu gelir özel kesime yönelen bir gelir daha çok. Evet. Yani, özel hastanelerin. Özel hastaneleri. Bu işletmelerin buralardan sebeplenerek ayakta kalması keşke kalabilse ama yani hiç ihtimal vermiyorum. Üstelik de hani sağlık turizmi dediğimiz şeyin ikinci kelimesi turizm. Onun tabii. Hani siyasi istikrarla bir toplumun bir düzenin huzuruyla falan ne kadar yakından ilgili olduğunu yaşadığımız günlerde biliyoruz. İşte Galata Port yapıyorlar şimdi. Şu anda otellerin %80'i bomboş. Milyarlarca dolarlık yatırımlar. Galata'nın bütün o şeyin Kabataş'tan tarihi başlayarak, ortadan kaldırmanın dışındaki sonuçları. Canına okunuyor. Evet. Artı evet. İşletmelerin istikbali hiç de parlak değil. Evet. Bir de tabii olayın bir koruyucu hekimlik yönü var sanıyorum. Mesela o iş artık şey ihbar evet. Etmiş bir şeydir. Yani her şey insanların hasta olmasına göre sistemin ve o hastalığında mutlaka hastanelerde tedavi edilmesi, ilaçlarla tedavi edilmesine göre hazırlanıyor ve bütün kurguda bunun üzerinden dönüyor. Evet. Vakti zamanında benim diş doktoru arkadaşım İsveç'te 4 diş fakültesinden 3'ünün adım adım kapatıldığını ve bir tane kaldığını söylediği zaman çok şaşırmıştım. Ya dedim yani artık İsveçliler dişleri bozulmuyor mu? Evet dedi dişlerine bir şey olmuyor. Evet. Çünkü evet. Koruyucu diş hekimliği ön planda. Aynen. Bu ülkede. Evet. Mesela buna benzer örnekler var mıdır dünyadan? Bildiğin hocam. Mesela Norveç'te öyledir. Öyle midir? Öyledir. Finlandiya diş hekimliğinin çok teknolojik olarak gayet gelişmiş olan bir yerdir. Orada da şey yani has kurumların ne oranda kapatıldığını bilemem, söyleyemem evet. Ama böyle bir trend içinde olduklarını gittikçe yeni nesillerin işte bu taraftan tabii ne bileyim ben şeker tüketimini mesela İskandinavya'da çocukluktan bebeklikten başlıyorlar şeye. Yasaklamaya. Evet. Dolayısıyla gıda rejimiyle şu suyla bu suyla işte diş bakımı vesaire konularındaki şeyler. Bu arada teknolojide de tabii çok önemli gelişmeler oluyor. İşte implant tabii. Teknolojisi son derece gelişti. Tabii. Bu daha çok tabii yaşlı insanlar için geçerli. Ama koruyucu hekimliğin en başarılı örneklerinden biri hakikaten diş hekimliği evet. Alanında. Mesela Türkiye'nin geçmişinde özellikle o 60'lı yıllarda işte aile sağlığı, halk sağlığı evet. Son derece önemli programlar olarak uygulandığını, aşılamalar ve onların birçok evet. Şeye karşı, evet. Hastalığa karşı, virüse karşı evet. Bir direnç oluşturduğunu evet. Da kendi örneklerimizden biliyoruz. Şimdi şeyi tabii Türkiye'nin yakın tarihi Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki sağlık hizmetlerinin kalite bakımından problemli olmasını bir yana bırakalım da hani savaştan çıkmış böyle helak olmuş bir toplumda her türlü sıtmadan tut da veremin, travumun kol gezdiği bir toplumda son derece dar bütçelerle tüm bu alanlarda kamusal koruyucu hekimlik alanında yapılan hizmetlerle çok büyük başarılar elde edilmiştir. Bugün bunların hepsi terk edilmiş durumda. Yani işte aşılar da işte, tabii büyük bir kısmı özel hekimlik alanına girdi. İşte buna rağmen bazı aile hekimliği alanında örgütlenme yürütülmeye çalışılıyor. İşte doğum kontrolleri vesaire gibi meselelerde iyi kötü bir takım başarılar elde edilmiş durumda. Şunu söyleyelim hakikaten, yani sağlık göstergeleri bakımından şu ana kadar yapılan hizmetlerin böyle hani tamamen boşa kürek çektiğini de ile sürmek de yanlış. Öyle tabii, bir şey yok. Tabii. Ama daha masraflı, daha verimsiz bir sisteme doğru ticari bir sisteme doğru adım atıyoruz. Evet. Onlar kendi problemlerini ileride daha çok karşımıza çıkaracak endişesini taşıyor. İşte Türk Tabipler Birliği de. Evet. Bizler de. Hocam biz Altın Saatler programı olarak tabii işin hep risk tarafındayız. O anlamda tabip arkadaşlarımızın hazırladığı programlar da var Açık Radyo'da. Onların alanına biraz girmiş olduk. Evet, kusurumuza evet. Bakmasınlar. Evet, yani Türkiye'deki sağlık sistemi ve taşıdığı riskleri mümkün olduğunca dinleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Çok teşekkürler sana. Koşturdun, geldin. Evet, programımızı tamamlıyoruz. Evet efendim, bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Gençay Gürsoy hocamız idi. Nöroloji öğretim üyesi, Türk Tabipler Birliği genel başkanlarından, aynı zamanda İstanbul Şubesi'nin de eski başkanlarından. Kendisiyle Türkiye'de sağlık sistemini bu programın zamanı ölçüsünde ele almaya çalıştık. Taşıdığı riskleri ele almaya çalıştık. Tekrar bütün sağlıkçıların tıp cümle bayramını elbette önce, tabii ki. Bir düzeltme yapmak zorundayım. Sen çok haklısın tabii, bu isimleri ben baştan düzeltmeliydim. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı diye Merkez ifade edilir. Evet. Bir de şey, şube değildir. İstanbul'da her tabip odası şeydir. İstanbul Tabip Odası. İstanbul Tabip Odası demek tamam. Lazım. Doğru. Çok teşekkür. Ben de düzeltme için çok teşekkür ederim. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını burada tamamladık, kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Evet. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.